daga daghpal rab pazai da kufr bandagi kawi zaka paghpal azan ta da mar kharidari kawi zaka paghpal azan ta da mar kharidari kawi daga daghpal rab pazai da kufr bandagi kawi zaka paghpal azan ta da mar kharidari kawi زکا پخپن لازان تا دمر خریداری کمی عجری پمر کشتا دادی غلامان دا غرب عجری پمر کشتا دادی غلامان دا غرب تل زارو اخپن ملات لایا و ارمان دا غرب هر وقت قرآن پزای سلیب تا سلامی کمی زکا پخپن لازان تا دمر خریداری کوی هر وقت قرآن پزای صلیب تا سلامی کوی زکا پخپل لازم تا دمر خریداری کوی دغا دخپل رب پزای د کفر بندگی کوی زکا پخپل لازم تا دمر خریداری کوی زکا پخپل لازم تا دمر خریداری کوی خدران مینون آئی و کرائی پلا روکی خدران مینون آئی و کرائی پلا روکی غخی او حدون آئی و رکڑی پا دیگارو کی غخی او حدون آئی و رکڑی پا دیگارو کی دائی دا سزا سوچی دخپل دین دخمنی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی دائی دا سزا سوچی دخپل دین دخمنی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی دغا دخپل رب پزای دا کفر بندگی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی وینی دا ملت زمونز بیخی دای کفری لکر وینی دا ملت زمونز بیخی دای کفری لکر ندای وفادار ملتا ندای افغانی لکر ندای وفادار ملتا ندای افغانی لکر وجنی مسلمان خو حفاظت دا صلیبی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی وجنی مسلمان خو حفاظت دا صلیبی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی دغا دخپل رب پزای دا کفر بندگی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی خدا اید پلا سنو کی کیک دا برکت اشنا خدا اید پلا سنو کی کیک دا برکت اشنا پور تکلی رنجر او ٹان سپ مہارت اشنا پور تکلی رنجر او ٹان سپ مہارت اشنا آفرین آفرین غازی دا دخپل رب نصر کشی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی آفرین غازی دا دخپل رب نصر کشی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی دغا دخپل رب پزای دا کفر بندگی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی هر سوچ احرار از مون خاور پا پردو پلوری هر سوچ احرار از مون خاور پا پردو پلوری زمونگ وین عبرو عفاد پا یو سو پیسو پلوری زمونگ وین عبرو عفاد پا یو سو پیسو پلوری ندید بخشش ور سوک چی داسی گستاخی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی ندید بخشش ور سوک چی داسی گستاخی کمی زکا پخپل لازم تا دا مر خریداری کمی دغا دخپل رب پزای دا کفر بندگی کمی زکا پخپن لازان تا دا مر خریداری کوی دا غادق پل رب پزای دا کفر بندگی کوی زکا پخپن لازان تا دا مر خریداری کوی دا غادق پل رب پزای دا کفر بندگی کوی زکا پخپن لازان تا دا مر خریداری کوی زکا پخپن لازان تا دا مر خریداری کوی زکا پخپن لازان تا دا مر خریداری کوی.